czasem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 lutego, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 8,5 tysiąca kolejnych zakażeń koronawirusem w Polsce. W drugim kwartale ruszą zapisy dla seniorów, którzy teraz nie zdołali się zaszczepić. Stany Zjednoczone nie wycofają swoich wojsk z Niemiec, powiedział prezydent USA Joe Biden. Dziś mamy dokładnie 8,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. W porównaniu z ubiegłym tygodniem jest to duża różnica, co potwierdza, że trzecia fala pandemii jest już obecna w Polsce, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Wkrótce zamiast maseczek nie będzie można już używać przyłbic, chust i szalików. Będziemy chcieli wycofać możliwość zastępowania maseczek właśnie takimi surogatami, które jednak nie spełniają kryteriów jakościowych i nie stanowią tak skutecznego zabezpieczenia. Obecne przepisy dopuszczają zakrywanie ust i nosa także częścią odzieży. W drugim kwartale ruszą zapisy na szczepienia dla seniorów 70+, którzy nie zdołali się zaszczepić, choć osoby z tej grupy rejestrowano od 22 stycznia. Dla wielu z nich zabrakło miejsc, zwłaszcza w dużych miastach. Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień, mówi, że rząd czeka na informacje od producentów. Na razie tych informacji nie mamy, interweniujemy zarówno przez Komisję Europejską, jak i bezpośrednio u producentów, ale nie mając tej podstawowej wiedzy, nie możemy uruchamiać zapisów na drugi kwartał. Do tej pory w Polsce zaszczepiono ponad 2,5 miliona osób, w tym ponad 800 tysięcy dwiema dawkami. Do włączania się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zachęca Rada Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Mimo epidemii, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, po raz kolejny okażmy swą wdzięczność tym, którzy zachowali się jak trzeba, mówi Jarosław Wróblewski z muzeum. Zachęcam do tego wysiłku, żeby 1 marca, czy w ten czas poprzedzający, oddać hołd żołnierzom wyklętym, zapalić im znicz przy jakiejś tablicy, może przy pomniku, jakby nie zrzucać tego, że jest COVID i nic nie zrobię. Nie, właśnie zrobić ten wysiłek, tak jak oni, w deszczu, w upale, w burzy. Oni walczyli, nie oszczędzali się. 1 marca od 9 do 17 wstęp do muzeum przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie będzie bezpłatny. USA nie wycofają swoich wojsk z Niemiec. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział o tym podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Joe Biden mówił o niezachwianym przywiązaniu USA do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Amerykański prezydent zaznaczył, że jego kraj nie traci wiary w zobowiązanie do kolektywnej obrony zaatakowanego państwa NATO. Nowy gospodarz Białego Domu ogłosił cofnięcie jednej z decyzji poprzedniego prezydenta Donalda Trumpa. Chociaż Stany Zjednoczone przechodzą dokładny przegląd naszej własnej postawy, wstrzymałem wycofywanie wojsk z Niemiec. Wznoszę też limit ich liczebności w tym kraju nałożony przez poprzednią administrację. Prezydent Joe Biden dodał, że kilka ostatnich lat nadwyrężyło i przetestowało stosunki transatlantyckie. Zapewnił jednak, że Stany Zjednoczone są zdeterminowane, by ponownie zaangażować się w relacje z Europą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Sport, Adam Malecki. Za nieco ponad 20 minut w wielkim finale Australian Open zagrają Japonka Naomi Osaka i Amerykanka Jennifer Brady. Jutro zaprezentują się panowie Serb Novak Djokovic i Rosjanin Daniil Medvedev. W skokach narciarskich o 9.45 początek rywalizacji drużyn mieszanych. Z reprezentacji Polski trener Doleżal wybrał Kamila Stocha i Dawida Kubackiego, a trener Kruczek Annę Twardosz i Kamilę Karpiel. W narciarstwie alpejskim ciąg dalszy mistrzostw świata. Dziś czas na slalom kobiet, pierwszy przejazd o 10. A w piłkarskiej ekstraklasie? Na początek 18 kolejki Stal Mielec zremisowała bez bramek z Krakowią, a lider Pogoń Szczecin przegrał 1-2 z Wisłą Kraków. Dziś na pierwsze miejsce może wskoczyć Legia Warszawa, jeśli o 15 pokona Wisłę Płock. Do tego o 17.30 Podbeskidzie Bielsko-Biała zagra z Jagiellonią Białystok, a o 20 Lechia Gdańsk z Górnikiem Zabrze. W Nysie zaplanowano finałowy turniej Pucharu Polski Siatkarek. W półfinałach ŁKS Łódź zagra z broniącym tytułu Chemikiem Police, a Radomkę Radom z Grot Budowlanymi Łódź. W Toruniu rywalizować będą lekkoatleci. To halowe mistrzostwa Polski. Dziś walka m.in. o medale w sprincie na 60 metrów oraz w biegach na 1500 metrów. I na koniec przypomnienie. Reprezentacja Polski koszykarzy awansowała na Mistrzostwa Europy. Jutro na koniec eliminacji zagra z Rumunią. A kolejny sport kilka minut po 17.

Polacy, więc trzymamy kciuki za naszych kolegów. Liczymy, że oni w rozmowie, w dialogu... Przepraszam, panie pośle, ale jednak chyba władze Prawa i Sprawiedliwości się tą sprawą zajmowały, rozmawiały o tym. Więc to nie jest tylko taka sprawa wewnętrzna porozumienia. Znaczy, oczywiście jest kwestia ministrów. Kto będzie reprezentował na Radzie Koalicji porozumienie na przykład? Jeśli chodzi o reprezentację na Radzie Koalicji, to chyba nawet pani redaktor to pytanie już ze 2 tygodnie temu padało. Do tej pory reprezentował ale wszystko pan płynie, premier panie Gowin. Proszę. Również będzie zapraszany na najbliższe posiedzenia Rady. I to Rada Koalicji zdecyduje o tym, jakie będą losy ministrów, którzy są desygnowani przez partie koalicyjne. No, trudno nie zauważać, że tam istnieje spór w porozumieniu, prawda? No, my nie udajemy, że tego nie widzimy. No, no ale tak, jak sprawa się przeniosła do sądu, to może potrwać, bo sądy oczywiście są sprawiedliwe, ale nierychliwe. Oczywiście, że może potrwać, ale to w żaden sposób nie jest argument za tym, żeby Prawo i Sprawiedliwość stawiało się w roli arbitra w wewnętrznych sporach w porozumieniu. No my szanujemy odrębność naszych koalicjantów. W odróżnieniu od niektórych, którzy w ogóle ogłaszają koalicję i koalicjantów nie informując. A kiedy to spotkanie Rady Koalicyjnej się odbędzie? Nie ma jeszcze wyznaczonego terminu. Pani poseł Izabela Leszczyna. Czy Platforma Obywatelska będzie nadal zachęcać Jarosława Gowina, by, jak to państwo mówią, przeszedł na dobrą stronę mocy i popierał pewne rozwiązania, które są państwu bliskie, albo odrzucał te, których odrzucenie też jest bliskie państwu? Każdy sposób i każdy pomysł na to, żeby rząd PiS przestał szkodzić Polsce i przestał być opcją rządzącą, jest dobry. Dlatego pomysł ze współpracą z Jarosławem Gowinem też jest bardzo dobry. Bo co usłyszeliśmy przed chwilą z ust pana rzecznika? Otóż usłyszeliśmy, że PiS spokojnie przygląda się zamieszaniu w Zjednoczonej Prawicy. Przypomnijmy zamieszaniu, które trwa tak naprawdę od sierpnia. Państwo od sierpnia ubiegłego roku właściwie kłócicie się o ministerstwa, o spółki Skarbu Państwa. I raz się kłócicie bardziej z Porozumieniem, a raz z Solidarną Polską. Efekt jest taki, że w rękach ministra Ziobry, który jest przeciwko praworządności, mamy Ministerstwo Sprawiedliwości, a wiceminister Ozdoba, który jest przeciwko neutralności klimatycznej, jest wiceministrem do spraw klimatu. I teraz doszliście do wniosku państwo, że trzeba by pomóc jakoś panu Bielanowi w tym konflikcie z panem Gowinem i wymyśliliście, że najlepiej jak odwołacie Guta Mostowego. Nie przeszkadzało wam w grudniu, jak Gut Mostowy ewidentnie załatwiał jakby swoje prywatne interesy, mówiąc o tym, że wyciągi będą otwarte, chociaż wcześniej była decyzja, że będą zamknięte, a nagle teraz na koniec lutego doszliście do wniosku, że skoro Gowin chce wycofać ministrów Bielana, no to wy zawnioskujecie o wycofanie ministra Gowina. To wszystko to może ja przepraszam, nawet, pani śmieszne. Poseł, ja przerwę, czy rzeczywiście, bo to jest wiadomość nieoficjalna, że są takie zamiary, takie chęci wycofania ministra Guta Mostowego, to może jeszcze raz pan poseł Fogiel. Są takie zamiary? Strasznie makiaweliczny plan pani poseł Leszczyna była łaskawa przedstawić. No my nie mamy w Prawie i Sprawiedliwości tak makiawelicznych umysłów. No dobrze, ale czy może pan nie makiawelicznie odpowiedzieć o Gucie Mostowym? Coś powiedzieć? O tym, kto będzie pełnił funkcje rządowe. Jak mówiłem wcześniej, decyduje Rada Koalicji. O ewentualnych zmianach będzie informował również pan premier. My no jasne, ale Rada Koalicji musi nad czymś pracować. Czy to nazwisko jest w tym momencie, że tak powiem, gorącym nazwiskiem, to jest postać do omówienia poprzez Radę Koalicji? Każdy z ministrów, każdy z wiceministrów, to mówiliśmy wielokrotnie, nie może być pewien, że jego posada będzie trwała w nieskończoność. Wszyscy podlegają weryfikacji, wszyscy muszą pracować, wszyscy muszą się starać i nic więcej dziś nie powiem, bo nie jest moją rolą dywagowanie na tematy personalne, jeśli chodzi o obsadę stanowisk rządowych. Pani poseł, czy pani chciałaby jeszcze jakieś zdanie? Jedno zdanie. Tak, proszę. Dziękuję. Ja chciałabym przede wszystkim, żeby rząd uświadomił sobie, że to, co robicie dzisiaj, to znaczy niepoddanie szybkiej ratyfikacji Funduszu Odbudowy, mówiąc w skrócie, to jest skazywanie Polski na to, że zamiast otrzymać 60 miliardów euro już na przykład w drugiej połowie roku, to na te pieniądze będziemy czekać dłużej, bo do Komisji Europejskiej powinniśmy... To teraz pani wrzuciła wątek Solidarnej Polski i program kolejnego konfliktu. Odbudowy kraju. To ja może tylko sprostuję pani poseł, bo to nie jest prawda. Programy odbudowy należy składać do końca kwietnia, no nie do końca lutego. Mówmy prawdę. No to ja muszę sprostować. Znaczy, to jest ostateczny termin, który wydłuża o 3 miesiące ostateczne przyjęcie przez Komisję Europejską. Komisja zwracała się z prośbą, żeby były do końca lutego. Tylko 8 państw jeszcze tego nie zrobiło, ale zrobią to wszystkie wcześniej niż Polska. Pan poseł Tomasz nie Trela. Jest to prawdą. Poseł Tomasz Trela, czy wczoraj, panie pośle, odbyły się rozmowy z przedstawicielami porozumienia, bo te rozmowy zapowiadał przewodniczący waszego klubu Krzysztof Gawkowski. Panie redaktor, szanowni państwo, no w parlamencie jest tak, że każdy ze sobą rozmawia. Niektóre spotkania są oficjalne, niektóre są mniej oficjalne. No właśnie to miało być mniej oficjalne. Ja podzielam pogląd pani posłanki Leszczyny, która mówi o tym, że jeżeli znajdą się politycy porozumienia, którzy będą chcieli przejść na jasną stronę mocy i na przykład będzie ich w stanie przekonać do takiego myślenia Koalicja Obywatelska czy Platforma Obywatelska, to bardzo dobrze, bo przecież chyba wszyscy rozsądni zdają sobie sprawę, że nikt z porozumienia do lewicy nie przyjdzie, bo tu jest taki rozjazd programowy, że nie ma żadnych punktów stycznych. Natomiast chcę wrócić do tego pierwszego pani pytania, że no, gdyby Zjednoczona Prawica, która coraz bardziej z każdym dniem jest popękaną prawicą, nie rządziła w naszym kraju, to pewnie byśmy wszyscy obserwowali ten spektakl medialny i zacierali ręce, niech się tam panowie politycznie podobijają. Ale proszę zwrócić uwagę, że wszyscy ci panowie, którzy politycznie okładają się maczugami na wizji w programach publicystycznych, w debatach telewizyjnych i radiowych, pełnią najwyższe i najważniejsze funkcje w państwie. No ja bym jednak oczekiwał, że pan Gowin 24 godziny będzie walczył o to, jak pomagać polskiej gospodarce i ratować polskich przedsiębiorców, a nie walczył o to, jak utrzymać swoje stanowisko. Ja bym jednak oczekiwał, że rząd pana premiera Morawieckiego nie będzie każdego dnia rozwiązywał konfliktów, tylko będzie negocjował z polskimi samorządami wydatkowanie tego gigantycznego zastrzyku finansowego z Funduszu Odbudowy. Tak się nie dzieje. Dzisiaj rano informacja świeża, zostanie zdymisjonowany wiceminister aktywów państwowych, jeden z najbliższych współpracowników pana ministra Ziobry, pan Janusz Kowalski. Zobaczymy, co zrobi pan Ziobro. No przecież to jest teatr. Teatr w dobie pandemii, szczepionek brakuje, ludzie czekają na szczepionki po kilka tygodni, przedsiębiorcy nie wiedzą, co się wydarzy za 2 tygodnie, ludzie tracą pracę, a panowie są zadowoleni w rządzie, kłócą się, spierają się. Pan rzecznik jest uprzejmy mówić o jakimś posiedzeniu Rady Koalicja. Co to ludzi interesuje, proszę powiedzieć? Co ludzie mają do tego? Ludzie się zastanawiają. Ale panie pośle, ja zapytałam o posiedzenie Rady Koalicji. To pan poseł odpowiedział, więc już proszę nie przesadzać, że pan poseł mówi o jakichś sprawach nieistotnych, odpowiada na pytanie. No tak, ale wie pani, te Rady Koalicji tak dobrze, naprawdę... Dobrze, a pan nie odpowiedział jeszcze na moje pytanie, bo pan powiedział, że jakieś rozmowy się odbywają. Odbyły się takie rozmowy i jeśli się odbyły, to czy to są rozmowy tylko dotyczące podatku od reklam, czy także również innych przedsięwzięć, sytuacji czy projektów? Ja myślę, że podatek od reklam mamy na tym etapie załatwiony, bo do tego nie ma większości. Natomiast wszyscy w opozycji i po stronie opozycji demokratycznej myślimy o tym, jak najszybciej odsunąć tych szkodników z Prawa i Sprawiedliwości od władzy. I tu jest dzisiaj cel. Natomiast ja o rozmowach będę mówił wtedy, kiedy one będą zakończone. Natomiast niezwykłem mówić o trwających rozmowach, dlatego że ja nie jestem z prawicy, która popisuje się w mediach, kogo lubi bardziej, kogo nie. Ja jestem z lewicy, która cechuje się rozsądkiem i jak zakończy pewien proces działania, to będzie o tym wtedy mówić. Minister Paweł Soloch, czy sytuacja w Zjednoczonej Prawicy spędza prezydentowi sen z powiek, no bo to nie tylko chodzi o porozumienie, ale także o Solidarną Polskę. Nie, pan prezydent co do zasady oczywiście nie ingeruje wewnętrzne sprawy partii, to nawet bardziej niż to deklarowali tutaj moi poprzednicy. Natomiast no to, co jest oczywiście przedmiotem troski pana prezydenta, to, żeby obóz Zjednoczonej Prawicy mimo różnic wewnętrznych zachował jedność, no bo to ma kapitalne znaczenie dla funkcjonowania państwa, zwłaszcza w dobie kryzysu, w jakim się znajdujemy. I to jest głównym przedmiotem troski, żeby władza, rządy w Polsce były skuteczne tak, jak są do tej pory. I tylko tyle. To pan bardzo zwięźle się wypowiedział. To jeszcze dopytam pana posła Fogla. Jak to jest z tym panem ministrem Kowalskim? Będzie odwołany? Dziś rano pan premier Sasin, który jest zwierzchnikiem w ministerstwie pana ministra Kowalskiego, potwierdził, że otrzymał wniosek o dymisję, w związku z czym ten wniosek będzie miał swój dalszy bieg. I tu nie będzie żadnych obrad Rady Koalickiej w tej sprawie. Pan rzecznik jest nieprecyzyjny, pani redaktor, dlatego że pan premier Sasin powiedział, że dokumenty są podpisane przez pana premiera Morawieckiego i dzisiaj pan minister Kowalski otrzyma dymisję, więc to nie jest żaden wniosek, to jest decyzja, która została już podjęta. Czyli to jest, że tak powiem, pozamiatane. Od obowiązków. Tak, to jest pozamiatane, to może, tak może powiedział jednak pan premier może Sasin. Może jednak ja dokończę. To proszę dokończyć. Bo przed chwilą pan poseł Trela mówił o sprawach, które rzekomo są nieinteresujące dla zwykłego słuchacza. No teraz będzie wchodził w detale, czy wniosek o dymisję znacząco różni się od dymisji. A ja tylko mogę wyrazić zdziwienie, że pan poseł w jednym zdaniu jest w stanie nazwać się opozycją demokratyczną, z naciskiem na demokratyczne, a równocześnie mówić, że myśli o tym i ta opozycja ma myśleć o tym, jak odsunąć PiS od władzy, dogadując się z jakimiś posłami, a nie przyszło panu do głowy najbardziej demokratyczne ze wszystkich rozwiązań, to znaczy przedstawienie dobrego programu i zwycięstwo w wyborach demokratycznych. To panu nie przychodzi do głowy, no, że to jest najlepszy sposób na odsunięcie jakiegokolwiek rządu od władzy. No dobrze, to jeszcze powiedzmy naszym słuchaczom, co złego zrobił pan minister Janusz Kowalski, wiceminister? Nie chodzi o to, co zrobił złego, chociaż zdarzały się sytuacje, mówił o tym pan premier Sasin, kiedy jego opinie znacząco różniły się od kierownictwa resortu, ale też każdy, mówiłem o tym dosłownie parę minut temu, każdy ma zadania do wykonania, każdy ma swoją misję i jest czas pełnienia funkcji nie jest czasem nieskończonym. Ale ja jeszcze nie dam spokoju panu ministrowi Solochowi, bo pan tak spokojnie mówi, ta sprawa wewnętrzna, prezydent nie będzie się tutaj mieszał, ale jednak jeżeli Solidarna Polska podtrzymuje swoje votum separatum wobec Funduszu Odbudowy, no to chyba jest problem dla całego państwa, nie tylko dla Solidarnej Polski i Zjednoczonej Prawicy. Nie, oczywiście, ale tutaj rozmowy trwają przede wszystkim wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Pan prezydent jest nie tylko konsultowany co do przebiegu tych rozmów, ale sam prowadzi tutaj w tym zakresie swoje działania, spotyka się z politykami. No i mogę tylko powtórzyć to, co powiedziałem na początku, że tym, czym się kieruje, jest utrzymanie jedności, ale również, no, biorąc pod uwagę, tutaj mówimy o konkretnej kwestii związanej funduszami, jednak doprowadzenie do tego, żeby te sprawy również uległy jak najszybszemu rozstrzygnięciu. No, rozmowy są, rozmowy trwają i w zasadzie no, na tym etapie nic więcej powiedzieć nie mogę. Proszę państwa, zmieniamy temat, nie lubię tego sformułowania, ale chciałam jakoś zaznaczyć, żebyśmy już o tym nie rozmawiali. Dzisiaj Lewica zaprasza na konwencję z cyklu Zrobimy to lepiej. Jednym z tematów będą, jak czytaliśmy w anonsie, prawa kobiet, a w tym tygodniu Platforma przedstawiła, no właśnie nie wiem, czy pakiet praw kobiet, czy pakt praw kobiet, bo piszą i mówią tak i tak. A w nim stanowisko dotyczące aborcji. Według państwa ma być dopuszczalna do 12 tygodnia życia. I co dalej, pani poseł? Czy w ślad za stanowiskiem pójdą projekty ustaw? Mówimy, pani redaktor, o pakiecie praw kobiet. Dlatego pakiecie, że składa się z dwóch elementów. Pierwszy element to jest bezpieczeństwo kobiety. To będzie ustawa, którą mamy już gotową i złożymy w najbliższym czasie w Sejmie tej kadencji. Ta ustawa postuluje przywrócenie tego wszystkiego, co kobietom zabrał PiS lub co zdecydowanie ograniczył. To znaczy edukacja seksualna, bo żeby macierzyństwo było świadome i bezpieczne, to ludzie muszą być wyedukowani. Po drugie, dostęp szeroki do bezpłatnej antykoncepcji, bo żeby nie było niechcianych ciąż, ludzie muszą mieć dostęp do antykoncepcji. Musi być także dostęp do antykoncepcji awaryjnej bez recepty. Poza tym muszą być finansowane przez państwo i nieograniczone badania prenatalne i wreszcie leczenie bezpłodności metodą in vitro. Cały pakiet tak zwany okołoporodowy, który wprowadziła Platforma Obywatelska, PiS wycofał. No i systemowe wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. To jest bezpieczeństwo kobiety. Warunek sine qua non nowoczesnego europejskiego państwa. I drugi element naszego pakietu, czyli nowa umowa społeczna. W momencie, kiedy PiS zrujnował kompletnie istniejący od wielu lat kompromis aborcyjny i zgotował piekło polskim kobietom, mówimy dość tego. Trzeba zaufać polskim kobietom i państwo polskie, jak wszystkie niemal inne kraje europejskie, z wyjątkiem Malty bodajże, państwo polskie musi zrozumieć, że musi zapewnić kobiecie prawo do decydowania o swoim macierzyństwie w zgodzie z własnym sumieniem. Pani poseł, czy to stanowisko w sprawie aborcji jest stanowiskiem w Platformie do dyskusji, czy to jest stanowisko całego ugrupowania? Jedno zdanie jeszcze wyjaśniające. Mówimy o tym, że kobieta taką decyzję podejmuje, bo dla nas to nie jest aborcja na życzenie. Życzyć ja sobie mogę cappuccino albo latte. To jest zawsze trudna decyzja kobiety. I dlatego no uważamy, tak, ale sprowadza się, przepraszam, do aborcji na żądanie. Jeżeli kobieta z różnych względów jej zażąda do 12 tygodnia życia, według państwa koncepcji, po konsultacji czy konsultacjach, no to wtedy będzie mogła tę aborcję mieć przeprowadzoną. Odbywa rozmowę z lekarzem i z psychologiem i psycholog pokazuje jej różne wyjścia z jej trudnej sytuacji, bo mówimy o kobiecie w trudnej sytuacji, bo generalnie, pani redaktor, kobiety chcą rodzić dzieci. Kobiety nie chcą zabijać swoich dzieci. I jeśli kobieta uznaje, że jej sytuacja osobista jest tak trudna, bo na przykład ma brutalnego męża alkoholika, który bije już jej czworo dzieci, to uważam, że ma prawo podjąć decyzję, że nie chce, nie może urodzić piątego dziecka. I po rozmowie z psychologiem i z lekarzem... Rozumiem. Pani poseł, to ma prawo, proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Chce terminować ciążę. Czy to jest stanowisko uzgodnione w ramach różnych, że tak, no nie, to nie są oficjalne frakcje, ale wiemy jak jest, w całej Platformie Obywatelskiej. Czy to jest stanowisko całej Platformy? Ponieważ jestem w zespole do spraw naszej deklaracji ideowej, to brałam udział w prawie 16 spotkaniach regionalnych, gdzie dyskutowaliśmy także o wartościach, także o tym, jakie są nowoczesne europejskie partie chadeckie, którą my jesteśmy, i dyskutowaliśmy też w zespole pani marszałek Kidawy-Błońskiej. Oczywiste jest, że grupa konserwatystów, niewielka w Platformie Obywatelskiej, ma na ten temat inne zdanie, ale Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej przegłosował takie stanowisko przytłaczającą większością głosów. To jest stanowisko oficjalne Platformy Obywatelskiej, przy czym tak jak Borys Budka poinformował, no nie będziemy nikogo łamać kołem. Uważamy, że każdy może zbawić się sam. Więc jeśli komuś sumienie... A niektórzy się mogą zbawić, pani poseł, ale niektórzy mogą się zbawić sami, występując z Platformy. Ale tu droga dla wszystkich jest otwarta, natomiast nie sądzę, żeby to się działo, pani redaktor, bo zawsze Platforma była znana z tego, że stoi w środku. Ponieważ akurat nie pan poseł Trela, i za to mu bardzo dziękuję, ale są w środowisku lewicowym osoby, które nas strasznie atakują za to stanowisko. I w środowisku prawicowym to znaczy, że stoimy dokładnie tam, gdzie oczekują tego polskie kobiety i szerzej polskie społeczeństwo. Stoimy w środku, ufamy kobietom i bronimy praw kobiet. Poseł Radosław Fogiel, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, poseł Anita Czerwińska, komentując to stanowisko Platformy, powiedziała, że PO potwierdziła, iż jest ugrupowaniem skrajnie lewicowym. Czy pan się zgadza z tym oglądem? To po pierwsze. A po drugie, czy państwo nadal analizują uzasadnienie orzeczenia Trybunału? Czy są już blisko jakiejś decyzji, co dalej zrobić z tym fantem? Widzę, że Platforma Obywatelska postanowiła dalej twórczo rozwijać koncepcję byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, który mówił o tym, że idzie środkiem polskiej drogi. Jak to się skończyło, to wiemy. Życzę powodzenia. Ale oczywiście pani poseł Czerwińska... To jednak środkiem, a nie skrajna lewica. Nie, to tak się Platformie wydaje. Ale oczywiście pani poseł Czerwińska ma pełną rację, bo postulat aborcji na życzenie, na żądanie, kwestia nazewnictwa jest charakterystyczny dla ugrupowań lewicowych. I no, dobrze, że przynajmniej na tyle szczerości już mają politycy Platformy, że mówią, że ta grupka konserwatystów jest bardzo niewielka. Znaczy się to, co kiedyś Platforma określała się mianem partii chrześcijańsko-demokratycznej, należy do przeszłości. Jest tylko jeden zasadniczy problem z tym postulatem, o którym pani poseł Leszczyna była łaskawa mówić. No, otóż w 1997 roku zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Nie był to ten sam Trybunał, który orzekał w zeszłym roku. I ten wyrok jasno stwierdza, że aborcja, czy z przyczyn społecznych, aborcja na żądanie jest niezgodna z konstytucją. Konstytucja się od tamtej pory nie zmieniła, a to proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale to państwo i również chyba pani poseł osobiście chadzała w marszach, które tę konstytucję miały na sztandarach. Więc bardzo ambiwalentne podejście do kwestii zgodności różnych spraw z konstytucją państwo prezentuje. A druga część mojego pytania. Jeśli mogę. Nie, druga, poproszę odpowiedź na drugie pytanie, bo pan poseł Fogiel mi ucieknie i nie odpowie w ogóle. Czy będzie nie ucieknie chyba. Nigdzie się stąd nie wybieram, będę kołkiem siedział do samego końca programu. Jeśli chodzi o konsekwencje wyroku z zeszłego roku, to tak, to podejmiemy decyzję, jakie ewentualne kroki prawne, na jakim poziomie będą niezbędne, no ale tutaj my w przeciwieństwie do kolegów i koleżanek z opozycji, szacunek do konstytucji mamy realny, a nie werbalny. W związku z tym musimy bardzo dokładnie przeanalizować. No dobrze, a jest taka możliwość, że państwo nie Trybunał Konstytucyjny. Czy państwo mogą nie podjąć? Jak to wygląda od strony prawnej? Jeżeli Trybunał kwestionuje jakiś przepis, to trzeba zmienić ustawę, czy po prostu się wykreśla i zaznacza, ten że... Ten przepis przestaje obowiązywać i on czyli już właśnie od niekoniecznie trzeba cokolwiek robić, tak? On już nie obowiązuje. Oczywiście, że można byłoby czysto teoretycznie uznać, że no, sprawa jest zakończona, ale wiemy, że są pewne wątpliwości dotyczące z jednej strony tej przesłanki, która została uchylona, dotyczącej wad płodu. Z drugiej strony no, mamy sytuację, gdzie ta przesłanka dotycząca życia i zdrowia kobiety jest cały czas aktualna. One się czasami łączą i chodzi o to, żeby nawet lekarze czy rodzice dzieci wiedzieli, jaki jest stan prawny, co ich obowiązuje. I tutaj ta ewentualna dyskusja, bo Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu podkreślił tę kwestię. Poseł Tomasz Trela. Czy ja mogę, pani redaktor, ale jedno zdanie? Pół zdania, dobrze, takie krótkie pani zdanie. Panie pośle Fogiel, konserwatystów w Platformie Obywatelskiej jest wielu. Niewielu jest tych konserwatystów, którzy nie zgadzają się z tym stanowiskiem. Tutaj byłam precyzyjna. A artykuł 38 Konstytucji mówi wyraźnie o ochronie życia i nie ma tam mowy o poczęciu, a z 97 roku orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego mówi o przesłance materialnej. I my nie mówimy o przesłance materialnej, więc naprawdę nie ma u nas żadnych... To głęboka naiwność jednak, mam wrażenie, pani poseł. Dobrze, i próby dzielenia włosa na czworo. Pan powiedział też jedno zdanie, już za dużo tych zdań. Poseł Tomasz Trela, tak jak powiedziała pani poseł Izabela Leszczyna, także ze strony lewicy były nieprzychylne komentarze po stanowisku Platformy, że jest zbyt zachowawcze. Pan uważa, że jest w porządku, że rozumiem, że pan wita Platformę w tej sprawie na lewicowym pokładzie, że tak powiem? To znaczy tak, po pierwsze dziękuję za zapowiedź, bo rzeczywiście dzisiaj o godzinie 11:00 pierwsza z wielu konwencji dotycząca młodych obywateli naszego kraju. Zapraszam na wszystkie kanały lewicowe na godzinę 11:00. Cieszę się bardzo, że Platforma zrobiła bardzo dobry, konkretny krok w dobrą stronę. Ja mam taką zasadę i jestem z tego znany, że jestem dość entuzjastycznie nastawiony do współpracy opozycji demokratycznej w tym parlamencie, a mam nadzieję, że w przyszłym parlamencie z opozycji zrobi się koalicja demokratyczna, więc krytykować nie krytykuję. Natomiast rzeczywiście po tych kilku miesiącach konsultacji Platforma pokazała, że bliżej w kwestiach praw obywatelskich, w prawie do aborcji jest jej do lewicy niż do prawicy i to cieszy. Powiem również, że w kwietniu zeszłego roku taki projekt i pakiet dla kobiet został złożony do pani marszałek Witek z rąk posłanek lewicy. Do tej pory niestety nie ujrzał światła dziennego. Natomiast co do tego, że jesteśmy tak jak Koalicja Obywatelska czy Platforma Obywatelska za metodą in vitro, którą realizujemy zresztą we współpracy w wielu samorządach. To, że jesteśmy za dostępną edukacją seksualną w szkołach publicznych, którą też realizujemy w wielu miastach, to nas oczywiście łączy. Jest kwestia dyskusyjna. Panie Boże, ale co w tym Sejmie można zrobić w tej sprawie, o której mówimy, bo wiadomo, jaka jest większość i nie wprowadzą państwo takich zmian, które postuluje teraz Platforma, a wy od dawna. Więc co tak, teraz można zrobić? Może państwo przychylnie spojrzą na projekt prezydenta? Na razie projektu prezydenta nie ma i o tym projekcie nie dyskutujemy i nie wiadomo, ale to czy ten nie ma. Projekt on jest. Ujrzy... Ale nie ujrzał światła dziennego, więc tego projektu nie ma i o nim nie dyskutujemy. Natomiast my jesteśmy jako lewica bardzo konsekwentni w prawach obywatelskich. Ja chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. Jeżeli ktokolwiek z prawicowych polityków uważa, że jeżeli te rozwiązania, o których mówi lewica, będą wprowadzone i kobieta będzie zachodzić w ciążę i będzie wykonywała aborcję, to chcę powiedzieć do panów z prawicy, żeby się popukali w głowę. Dlatego, że aborcja to jest ostateczność. Co pan z tym popukanie w głowę? Marszałek Terlecki każe się pukać w głowę, pan też nie, się każe pukać w głowę. Ale ja się każę pukać w głowę tym prawicowym fanatykom, bo oni uważają, że jeżeli to prawo zostanie wprowadzone, to kobiety będą stały po aborcję jak do sklepu spożywczego. No przecież to jest jakiś absurd. Kobieta podejmując decyzję sama, bądź podejmując decyzję ze swoim partnerem na podstawie określonych badań, żeby dokonać aborcji, traktuje to jako wielką ostateczność i chcę o tym bardzo wyraźnie powiedzieć i o tym są te projekty lewicowe i projekty Koalicji Obywatelskiej. A to, że pan poseł Fogiel musi tak mówić i polska prawica tak mówi, no to jest znane od kilku lat. Natomiast gdyby pan poseł Fogiel zobaczył, jak wyglądają prawa do aborcji w innych krajach i kto w tych krajach rządzi, to by zobaczył, że umiarkowana prawica, rozsądna prawica też liberalizowała prawo aborcyjne w Europie i na świecie. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze na sam koniec, że jeżeli w tej kadencji nie uda się tego zrobić, to podejrzewam, a wręcz jestem pewien, że lewica we współpracy z Koalicją Obywatelską, Koalicja Obywatelska we współpracy z lewicą, po kolejnych wyborach te przepisy zliberalizuje, bo będzie odpowiednia większość do tego, bo Polacy, Polki mają już dość tego zaściankowego traktowania obywateli, którzy nic nie wiedzą, nic nie umieją i prawica ma tylko receptę na to, co Polki i Polacy mają myśleć. Minister Paweł Solok, jak prezydent odbiera dyskusję na ten temat? Czy zamierza jeszcze coś do tej dyskusji wnieść? No i jak pan ocenia to, co powiedział przed chwilą pan poseł Trela, że nie ma tego projektu właściwie? Nie no, projekt jest i pan prezydent złożył ten projekt takiej perspektywy odpowiedzialności za ład społeczny, zainicjował możliwość podjęcia pogłębionej refleksji na ten temat i on jest w rękach teraz ustawodawcy, czyli parlamentu. Także w tym sensie sprawa również z perspektywy pana prezydenta nie jest zamknięta i parlament może skorzystać z tego projektu. I oczywiście gdyby skorzystał i gdyby nowe przepisy zostały uchwalone, no to również i w takim wypadku Trybunał Konstytucyjny mógłby dokonać ich kontroli. To jeszcze mam do pana dodatkowe pytanie, zupełnie niezwiązane z tym, o czym mówimy. Wczoraj Senat przyjął swój projekt ustawy dotyczący Sądu Najwyższego. Chodzi o wydłużenie terminu składania skargi nadzwyczajnej, a prezydent ma swój projekt. Czym one się właśnie różnią? Tym, że prezydent chce jeszcze ten termin wydłużyć o rok? Tam w projekcie prezydenckim jest między innymi jest kwestia wydłużenia najpierw terminu znoszenia skargi nadzwyczajnej z 3 do 5 lat, a także tutaj no, przede wszystkim ten projekt koncentruje się na kwestii skargi nadzwyczajnej, która... No tak, to właśnie o to pytałam, że tego samego, tej samej materii dotyczyły dwa projekty, no ale rozumiem, że... Jeszcze raz. Że się pan nie wgłębiał w to. Tak. Więc jeszcze raz, wydłużenie terminu na wnoszenie skargi nadzwyczajnej z 3 do 5 lat, a także prezydencki projekt zakłada między innymi wydłużenie kadencji ławników Sądu Najwyższego o rok. No i jest jeszcze kwestia doprecyzowania akt sprawy w sądzie Najwyższej. To jest kwestia digitalizacji, archiwizacji i tutaj no, Kancelaria Prezydenta zwraca się do parlamentu o pilne prace nad projektem, takim, który pan prezydent złożył. Proszę państwa, co teraz będzie po odrzuceniu kolejnego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich? Tym razem Senat odrzucił kandydaturę Piotra Wawrzyka, zaakceptowaną przez sejmową większość. Czy opozycja będzie próbowała dogadać się z większością sejmową w sprawie jakiegoś kompromisowego, wspólnego kandydata? Czy będą państwo czekać, co się wydarzy? Izabela Leszczyna. No to jest właśnie szansa dla premiera Gowina na przejście na tę jasną stronę mocy. Cała sytuacja wokół Rzecznika Praw Obywatelskich pokazuje, że mamy w Polsce do czynienia z absolutnie autorytarnym rządem, który kolanem chce docisnąć swojego partyjnego kandydata na funkcję, która powinna być najmniej polityczna. To, że PiS sprzeciwił się wyborowi pani Rudzińskiej-Bluszcz, popartej przez ponad 100 organizacji pozarządowych, przeróżnych, takich, co zajmują się ratowaniem nienarodzonych dzieci także. I to jest po prostu dla mnie kompletnie niezrozumiałe. I teraz forsują... No tak, pani poseł, no ale to już jest passé. No to jest poza, rozlane, ja wiem. Poza no, nami, to teraz trzeba iść do przodu. Znaczy, pani redaktor, ja myślę, że wszyscy obserwowaliśmy choćby trochę przesłuchanie kandydata PiSu na Rzecznika Praw Obywatelskich. No przecież pan Wawrzyk jest człowiekiem, który kompletnie ale już nie ma pana Wawrzyka jako kandydata. To już jest skończone. Teraz mamy sytuację, że nie wiadomo co dalej z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Od tego zaczęłam. No właśnie. Od tego zaczęłam. Prowadzi rozmowy pan marszałek Kamiński, prowadzimy rozmowy my, prowadzimy rozmowy wśród tych wszystkich demokratycznych klubów, a więc i PSL, i Lewica, i Koalicja Obywatelska. I oczywiście, że kluczowe znaczenie ma tutaj Senat. Jestem przekonana, że uzgodnimy kandydata, który rzeczywiście stanie po stronie obywateli, a nie będzie odpowiadał na każde pytanie, że to jest tajemnica państwowa i właściwie musi uzgodnić coś z Jarosławem Kaczyńskim. Macie jakieś nazwiska na myśli? Najgorsza rzecz, jaką moglibyśmy teraz zrobić, to mówienie o nazwiskach, żeby je spalić i Już widzę atak telewizji publicznej na każde nazwisko, jakie byśmy powiedzieli. Znaczy, dajmy czas partiom opozycyjnym i dajmy czas trochę premierowi Gowinowi. To na pewno będzie dobry kandydat. Była taka kandydatura, że to będzie nasza wygrana. Jan Rokita, to jest abstrakcja, czy to jest nazwisko, nad którym warto się w tym kontekście pochylić? To jest jeszcze do mnie pytanie? Tak, takie króciutkie. Proszę, tak czy nie? Dla mnie abstrakcja. Radosław Fogiel, kilka dni temu w Trójce wicemarszałek Ryszard Terlecki powiedział, że PiS ma kandydata, jeśli Senat odrzuci Piotra Wawrzyka, i właśnie tak zrobił. I dalej mówił też, że jeśli Senat będzie, jak się wyraził, stosować obstrukcję, to trzeba będzie zastosować rozwiązanie połowiczne, tymczasowe. Po pierwsze, co to za kandydat? Czy pan będzie mniej szczelny niż pani poseł Leszczyna? A po drugie, jakie rozwiązanie połowiczne i tymczasowe? Jeśli chodzi o kandydaturę, to ja również będę tutaj dość oszczędny, proszę wybaczyć, ponieważ kiedy przyjdzie termin na zgłaszanie kandydatów, to wtedy ogłosimy nazwisko tej osoby. No, na razie możemy tylko ubolewać, że różnice polityczne przysłoniły większy cel senatorom opozycji, taki cel, jakim jest powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich. No już teraz też słyszymy, że nigdy z PiS-em, że tutaj jakieś sugestie dotyczące premiera Gowina. Jestem przekonany, że niesprawiedliwe i jedynie obliczone na rozbicie jedności Zjednoczonej Prawicy, to zadanie jest skazane na niepowodzenie. Tam jedności nie ma dawno, panie pośle, przecież. Pani poseł, to polecam może poczytać dyskusje publiczne w mediach społecznościowych pani kolegów i koleżanek z klubu parlamentarnego sprzed kilku dni. Ale mówimy teraz o jedności Zjednoczonej Prawicy. Dobrze, proszę państwa, mamy pani brak jedności. Czas zawsze pod koniec programu płynie szybciej, więc proszę o zwięzłość. Rozpocznie się procedura od nowa i będziemy podejmować decyzje i tyle. No co, ale co to jest to połowiczne rozwiązanie? Jakiś, nie wiem, rzecznik, komisarz? Proszę wybaczyć, mimo że jestem wielkim fanem, akurat nie słuchałem tego programu z marszałkiem Terleckim, nie znam całości wypowiedzi. Ale tam nie było żadnego kontekstu, po prostu to powiedział, jak zacytowałam. W oczekiwaniu, że państwo czekają na orzeczenie Trybunału i być może trzeba będzie jakieś połowiczne rozwiązanie zastosować. Tomasz Trela. Jeśli chodzi o orzeczenie Trybunału, no faktycznie. No tak, ale nie wiadomo, czy ono wskaże drogę. Mamy sytuację, w której. No mamy sytuację, pani pośle, teraz mamy sytuację, że zaraz Tomasz Trela. Dobrze? Przewidział. Znaczy, w związku z tym jest potrzebne rzeczywiście doprecyzowanie i po to jest tutaj rola, taka jest tutaj rola Trybunału. Czy są szanse na Rzecznika Praw Obywatelskich, który byłby ceniony i szanowany zarówno przez Prawo i Sprawiedliwość, jak i opozycję? Czy jest taki kandydat z szansami na skuteczny wybór zarówno w Sejmie, jak i Senacie? Tomasz Trela. Taka kandydatka była, pani mecenas Rudzińska-Bluszcz. No ale to była, pani redaktor, taka kandydatka, która nie miała żadnej afirmacji politycznej. Była kandydatką popieraną przez wiele organizacji pozarządowych. Miała też wsparcie parlamentarzystów. No dobrze, ale nie miała wsparcia PiS-u, więc nie ma o czym mówić. No nie miała. No tak, tylko że jeżeli będziemy podchodzić w ten sposób, to praktyka sześcioletnia pokazuje, że wszystko, co zaproponuje w kwestiach personalnych opozycja demokratyczna, PiS nie popiera. Więc ja chcę powiedzieć, jeżeli no rozpocznie właśnie pytam, się kolejna procedura... czy są szanse na dogadanie się wcześniej, przed głosowaniami? No ale dogadywać się z tymi, którzy... kandydata. No ale przecież no, nie rozmawiajmy o rzeczach realnych, a nie rozmawiajmy o rzeczach political fiction. No nie ma możliwości dogadania się z Jarosławem Kaczyńskim w kwestiach, jeżeli chodzi o Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest rozwiązanie następujące. Ale niedawno państwo mówili, że można się dogadać z Jarosławem Gowinem. Ale no dobrze, ale ja nie powiedziałem nazwisko Gowin, tylko Kaczyński. Jeżeli, bo Kaczyński trzyma jeszcze tę popękaną prawicę, która tam jeszcze jakoś się chlebocze na dwóch nogach. Jeżeli ruszy procedura, to trzeba zrobić wszystko, po pierwsze, żeby opozycja demokratyczna po stronie sejmowej miała wspólną kandydatkę bądź wspólnego kandydata. I to jest pierwsze zadanie dla nas, czas, żeby taką kandydaturę wyłonić. I rzecz druga, być może tak będzie, że skoro prowadzone są rozmowy z częścią parlamentarzystów Porozumienia, prowadzi głównie te rozmowy PSL, bo o tym mówi, prowadzi też pan przewodniczący Budka, to może tak się okazać, że jacyś parlamentarzyści Porozumienia będą wspierać taką kandydaturę i później ta kandydatura zostanie zatwierdzona przez Senat. Ja niestety boję się rozwiązania innego, że teraz procedura formalnie przez Sejm nie ruszy, że będą znowu kombinacje przez ten pseudo-Trybunał Konstytucyjny i pan Terlecki się w radiowej Trójce bardzo ładnie wysypał politycznie, mówiąc, że jakbyśmy zrobili taki mały szacher-bacher, to powołalibyśmy pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich. To nie był cytat in extenso. To nie był cytat z pana Terleckiego, ja tylko mówię, że się wysypał, a w domyśle mówię, że Prawo i Sprawiedliwość ma taką tendencję, że wykorzystuje instytucje, które powinny być niezależne. W tym momencie pseudotrybunał nie jest instytucją niezależną i wykonuje polecenia ulicy Nowogrodzkiej i można wyobrazić sobie sytuację, że zrobią, że będą próbować zrobić fasadę z rzecznika, z instytucji publicznej Rzecznik Praw Obywatelskich. Tego bym nie chciał, ale przestrzegam, że taki plan przy ulicy Nowogrodzkiej mógł powstać. Minister Paweł Soloch, czy według pana można dogadać się w tej sprawie? Może warto właśnie wrócić do tej luźnej sugestii, którą przekazał swojego czasu w wywiadzie prezydent, chociaż jak słyszymy, jest to abstrakcja dla Platformy. Ja powiem tak, że oczywiście na początku szkoda, że kandydatury pana Piotra Wawrzyka, bo to była rzeczywiście ciekawa i merytoryczna kandydatura, zważywszy na jego doświadczenie. Słuchał pan przesłuchania, panie ministrze? Nie, przesłuchania nie słuchałem, natomiast znam pana Wawrzyka i znam też jego osiągnięcia. Natomiast rzeczywiście pani redaktor wcześniej przywołała propozycję, odpowiedź pana prezydenta na pytanie, na zdanie na temat problemów związanych z kwestią powołania rzecznika. To jest kandydatura wobec trudności, jakie widzimy w parlamencie dotyczące powołania nowego rzecznika. Wydaje się ciągle interesująca, obiecująca. Postać pana Jana Rokity na pewno istotna i na pewno w przekonaniu nie tylko pana prezydenta z tej roli, gdyby rzeczywiście jego osoba była wzięta pod uwagę, on mógłby rzeczywiście tutaj dużo wnieść dla dobra wspólnego i dla nadania odpowiedniej rangi tej funkcji. Także to była propozycja pana prezydenta. A może będą jakieś następne podpowiedzi? Ponieważ ja ta się jakoś z entuzjazmem nie spotkała. Inne kandydatury, tak? Tak. Może pan prezydent coś podpowie. Pan prezydent ci by powiedział na ten temat. Na razie wszystko jest przecież w rękach parlamentu. No jak tutaj widzimy, no sprawa wraca do punktu wyjścia. No zobaczymy, co będzie dalej. Widzimy, że jest ciężko. Proszę państwa, i na koniec mamy bardzo mało czasu na rozmowę o kolejnym etapie pandemii. Eksperci są zgodni co do tego, że liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2 będzie rosła w najbliższym czasie. Spierają się, czy to jest kolejna odsłona pierwszej fali, drugiej fali, czy to jest trzecia fala, to nie ma znaczenia. Na pewno jest wzrost, na pewno są mutacje. Jakich decyzji państwo się spodziewają? Jakie państwo są w stanie zaakceptować i uznać za sensowne? Izabela Leszczyna. Ja przede wszystkim oczekuję od rządu, że zmieni decyzję w sprawie kolejności szczepień, bo jeśli mamy trzecią falę pandemii, to najpierw musimy zaszczepić przewlekle chorych, a nie prokuratorów i funkcjonariuszy policji. I tu do pana premiera Morawieckiego. Panie premierze, odpowiedział pan, że policjanci chodzą i sprawdzają chorych, znaczy osoby na kwarantannie. Otóż robi się to tak, że się wykonuje telefon, chory podchodzi, czy człowiek na kwarantannie do okna i policjant z nikim nie musi mieć kontaktu. Więc proszę nie wprowadzać ludzi w błąd. Więc to jest pani redaktor pierwsze. A druga rzecz, to zróbcie wreszcie z branżami protokoły bezpieczeństwa, bo nas nie stać na zamknięcie branż, na rujnowanie ludziom życia, na to, że upadają firmy i bankrutują przedsiębiorcy, bo ktoś musi płacić podatki. Doktor Grzesiowski powiedział wyraźnie, każda działalność gospodarcza w zasadzie może być prowadzona, jeśli będą odpowiednie procedury bezpieczeństwa, a rząd przez niemal rok nie wypracował takich, chociaż nasi eksperci koalicji wypracowali je w kwietniu i zatytułowali wytyczne do odmrażania gospodarki z rządowego zamrożenia. Polecam, są dostępne na naszych stronach internetowych. Inna sprawa, że nawet jak są wytyczne rozporządzenia, to nie zawsze są przestrzegane. Każdy, kto chodzi na przykład po galerii, to widzi. Pani redaktor, nie, to jest problem. Nie, przedsiębiorców również. Ale przykład idzie z góry. Radosław Fogiel, czego należy się spodziewać? Będzie lockdown? Jak pan myśli? Króciutko. Ja nie chcę tutaj spekulować, bo sytuacja się zmienia. Mamy do czynienia z pandemią, która działa w sposób i rozwija się w sposób nieprzewidywalny. Do tego dochodzą teraz te mutacje. Jednym zdaniem tylko odniosę się do słów mojej poprzedniczki. No, słyszeliśmy już wcześniej o ekspertach Platformy. Cytował te ekspertyzy Borys Budka, który twierdził, że według tychże ekspertów jesienią będzie już po pandemii, jesienią zeszłego roku, wtedy, kiedy mieliśmy największe wzrosty. Już się pan wyzłośliwił, panie premier Morawiecki mówił, że już wirusa nie ma w lipcu. Więc w lipcu miało nie być. Przede wszystkim proszę pozwolić mi coś powiedzieć. Bo już naprawdę mamy mało czasu. Proszę też pozwolić, że zachowam daleko idący sceptycyzm co do tych ekspertów, o których pani poseł Leszczyna mówi. No, musimy obserwować sytuację i działać w sposób adekwatny do jej rozwoju. I tu nikt nie ma złotej recepty. Na całym świecie wszyscy się zmagają. To przekonajmy się, może złotą receptę ma Tomasz Trela, bo nie mamy czasu. Tomasz Trela i jego złota recepta. Znaczy, pani redaktor, pierwsza rzecz, szczepić, jeszcze raz szczepić. Oprócz dostaw w ramach dużego zamówienia Komisji Europejskiej trzeba poszukiwać zakupów indywidualnych przez państwo. Trzeba wdrożyć propozycję Lewicy, która mówi od kilku miesięcy, że można w oparciu o przepisy prawa i patent Moderny uruchomić produkcję szczepionki w naszym kraju. I po drugie, przedsiębiorcy i ludzie oczekują dzisiaj precyzyjnej informacji, co w najbliższym czasie będzie zamknięte, a co w najbliższym czasie będzie otwarte. A jak ja słyszę, że decyzje są podejmowane z dnia na dzień, że tak naprawdę nie ma żadnego planu i żadnej strategii, to nie ma się co dziwić, że ludzie są wkurzeni i podejmują decyzje, które nie do końca są racjonalne. Ostatnie zdania, dwa dla Pawła Solocha. I kończymy. Najważniejsza jest oczywiście kwestia szczepień w tej chwili. Rozwój sytuacji jest nieprzewidywalny, stąd trudno antycypować z dużym wyprzedzeniem, chociaż rząd to czyni na tyle, na ile jest to możliwe, czy coś będzie zamykane, czy będzie otwierane. Kluczowa jest kwestia szczepień. Tutaj pomimo olbrzymich trudności, przede wszystkim z winy producentów, zwracam uwagę, że harmonogram szczepień został zachowany. Do końca marca ma być wyszczepiony 3 miliony ludzi. Już jesteśmy po czasie. Bardzo Państwu dziękuję. Robi, co może. Izabela Leszczyna, Radosław Fogiel. Dziękuję bardzo. Dużo Tomasz zdrowia. Trela. Paweł Soloch i Beata Michniewicz. Żegnam się z Państwem w imieniu Pawła Turskiego i Katarzyny Firc-Wojtkowskiej. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak zero raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Philips Speed Pro Aqua za jedyne 23 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Razem z bratem pracujemy w karetce pogotowia. Działamy razem i szczepimy się. To u nas rodzinne.